Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Kuvumilia huzaa kukomaa, heri kukomaa kuliko kubaki mtoto. Wahenga husema, ni mkulima katika mlimo wa kakao na kusii uvumilie ili uweze kukomaa, na heri kuleta mazao mazuri kuliko kutosha yale ambayo ni mazao machafu. Kusikiliza huleta vile ujuzi, huleta vile kuwa na mengi zaidi, na heri kusikiliza ama kuuliza ili uweze kujibiwa. Na kukaribisha tena katika mali yako shambani, katika sehemu yako yote ambayo ulionayo, jua kwamba mali yako shambani. Ni kipindi Mali Shambani ambako tena nasema karibuni. Ni siku ya leo ambayo tena tumekukaribisha ili uweze kusikiliza tena kuhusu mojawapo wa zile strategia katika ule ambao ni mradi wako wa kakao. Tunataka uweze kuboresha mlimo wako, tunataka utoshe mazao yaliyo mazuri, unapoenda sokoni ukubalike, uweze kutosha vile zile ambazo zitaweza kuwa mbegu nono, feve nono, kama vile zile kabosi zilizo halisi sokoni na zitakazoweza kukubalika kwa ile samani ya juu kunako zile soko za kimataifa, kunako wale wanaohusika na kuuzisha hizo ambazo ni mbegu zenyewe kwa jina la FEV. Na kukaribisha tena katika kipindi chako Mali Shambani. Tumemwalika yule ambaye ni mtaalamu mjuzi zaidi katika huo mradi wa kakao, huo ambao mfumo unaozungumzia huo mlimo wa kisasa. Na kusihi usiweze kubanduka, ulize mengi, ufahamu mengi, usikilize mengi ili uweze kuwa na ujuzi zaidi. Ni kipindi ambacho kakao kinatoshwa shambani, na kisha kutoshwa shambani mbegu hizo inabidi ziweze kutayarishwa, kuwekwa vizuri ili ziweze kupelekwa sokoni ama ziweze kutosha zile ambazo kama vile mazao mbalimbali. Na kwa hayo tunataka tuwe tukiwazungumzia kwa kila hatua tunaoipitia, na kusema tena mengi zaidi kuhusu zile strategia mbalimbali kwa ajili ya kuweza kusaidia ili kutosha ile ambayo ni kalite ya mzuri. Na kipindi kikiwa na kichwa kuzungumzia leo kuhusu fermentation, najua wale wakulima wenzetu katika mazungumzo mumesikia fermentation kama ndo nini, wenzetu wanasema kulobeka. Na kwa hayo zaidi tunalengea kuleta tena ufafanuzi na wale ambao wanahusika na mlimo wenyewe, na wale ambao ni madaktari katika mlimo wa kudumu kakao. Na tutampokea Sidoni, ataweza kuzungumza mengi kuhusu hiyo fermentation na vipi inafanyika na zilizo processes gani kwa ajili ya kuweza kufuatilia hiyo fermentation. Karibuni kwa kusikiliza mengi. Fermentation ama kulubeka kama vile wakulima wanaizunguzia, ni mmoja wapo wa teknolojia ambayo inaruhusu kakao iweze kuwa na kalite mzuri. Kama kakao haikuwa fermente ama haikulubekewa, inaweza kuleta chachu katika shokola, na wale ambao wanaotumia shokola hawataifurahia. Yaani shabaha ya kulobeka kakao ni kuweza kuiletea ladha ama hamu nzuri, butamu ya shokola, ni wakati ambapo mtu amefermente kakao. Sasa kakao inakuwa fermente ama inalobekewaka kusiku saba. Mwile siku saba, siku ya pili unaigeuza, unageuza mafev zote unazigeuza, tena unaifunika mzuri, na siku ya ine unazigeuza tena unazifunika mzuri, na siku ya sita unazigeuza, tena unafunika mzuri, ndio siku ya saba unaweza kutosha unaanika. Sasa utafunika na nini? Tuanze kwa mwanzo. Wakati ambapo unamaliza recolt, tumezungumzia recolt ama kuvuna shambani, wakati ambapo unamaliza unakuwa na makabosi pale. Unazipasula. Wataalamu wanaitaya ekabosage, kupasula ile makakao, unazipasula na muti yenye hai, na kitu yenye haikate, usitumikishe mpanga au kisu, lakini utumikishe muti jua kuipasula. Kisha unatosha ile mbegu zinazokuwa ndani ambazo tunaita feve. Zile feve ukishazitosha unazitia juu ya majani ya migomba. Majani ya migomba ambayo inakuwa ya mbichi unayanja chini, kisha unatia majani ya mgomba ya kukauka ama malembelembe juu ya ile, unatia ile ile mafeve zenye ulitosha ndani ya makabosi, kisha unafunika ile makabosi zote na ile malembelembe, unatia juu kitu yenye iko ya kilo juu kivukutu ikue ndani. Wakati utageuza siku ya pili, unaangalia kama kweli kweli kivukutu ilikuwa ndani. Kwa sababu kama kivukutu haikuwa ndani, ni kusema processus yako ya fermentation haikureisiri, haikuitika. Njo inaomba kuangalia ile siku ya pili, sasa unageuza, unafunula mara ya kwanza na unageuza, unaangalia kama kivukutu iko ndani. Kisha siku mbili, tundong siku ya pili unageuza, siku ya nne unageuza, na siku ya sita unageuza, siku ya saba unaanika. Tunaweza kufermenter ndani ya majani ya migomba, ama tunaweza kufermenter ndani ya mabac de fermentation. Bac de fermentation iko sawa kesi au muhe. Yeye tunataka muhe, lakini nomba ile muhe inakuwa na mashimo ndani juu ipitishe sande ambayo inatoka ndani ya zile mafeve. Na itakuwa ile meme processus ya siku mbili kugeuza. Na wakati umetia ndani ya muhe, unaifunika sasa juu na majani ya migomba ambayo inakauka. Kisha pale unafunika juu na majani ya migomba yenye haikauki, ama kama uko na blanketi ama saki unazitia juu, na unatia mawe juu kivukutu ikue ndani mzuri. Na wakati ambapo kakao ilikuwa fermente mzuri, inabadilisha rangi, inakuwa na rangi ya shokola mbele hata yaje kauka, na harufu yake inashanje, unasikia inakuwa na harufu mzuri, inapiga kwa pua wakati unaposikia harufu yake. Na furahi kwa huu mwangaza ambao umetolewa kwako mkulima na wewe msikilizaji ambaye unajiandaa kupanda kakao. Nilitaka nijue kama ni katika klima gani ama mazingira gani kwenye fermentation inapaswa fanyika. Okay, wakati unapofanya fermentation hayombe kuifanya kwenye unajua gisi maji ya mvua inaweza kuja inaingia ndani, au unaiacha nje kwenye unajua hapa mvua kinyesha itaingia ndani. Kama maji inaingia ndani ya ile tunataya tade fermentation ama ile furushi ya kurobeka, kama maji inaingia ndani inaharibisha vile processus ya fermentation. Ni kusema hayombe maji inaingia ndani, ndio wale wengine ambao walikuwa na tabia ya kuilobeka ndani ya udongo, unatibua shimo unatia ndani ya udongo, inakuwa tabia mbaya. Lakini tabia nzuri ni ya kwamba unaitia juu ya udongo, unaweza kutia miti chini ya malembelembe juu mai ya sandi iko napita. Na kama unaweza kuwa na uwezo, unaweza kuijengea hata nyumba pembeni ambapo unakuwa naiweka juu basi ibe vile kushama. Hata hivyo nyumba ikijengwa na inasaidia tena kwa kuweza kuifermente, aiombe jua ama baridi? Kakao hai, wakati uko nafanya fermentation, haiko kusema utatia kivukutu. Ayo peki wakati iko mwile processus ya fermentation, iko mambo, iko shimiki, nitaweza kuieleza kwa kulima wataielewa. Inatokala kuma processus za kuwa baridi, ayo peki najiumbia kivukutu mwile ndani. Haiko juu ya jua ama juu ya moto, ayo peki najifanyaka ili kivukutu ndani. Yule mkulima akiwa akitusikiliza zaidi, najua ana haya mengi ya kuuliza. Afu hicho kiombo ambacho kinasaidia kukata hizo kabos ili feve ziweze kutoka ndani, kina jina gani? Wanande wanazoa kuita kako moholo. Iko muti tu, kamuti kidogo, ama kama hautumii kamuti unaweza ipiga juu ya mawe. So, unajua nauliza hivyo kwani kutoka hivyo shambani tu pengine inapaswa kutoka huko ikiwa imeharibika ama haikutunzwa ama ilikatwa na kile chombo kinyewe ambayo kumetoa kuitaja. Nikikusoma vizuri katika mazungumzo ambayo umeleta kuhusu huu mwangaza, hafu hiyo sande ambayo imetoka katika hizo fev inapaswa kuwa na kazi gani ama ungelizungumza kifupi? Hiyo sande hatuna industry za kuweza kuitumikisha huko, sababu watu wengi wanatuzea ile maswali, lakini inakuwa sande ndogo, haiwezi kutosha bidoo mzima. Sasa bile ya kidogo ile hatuna industry za kutengeneza, lakini wataalamu wengine wanajua namna gani kutengeneza ndani vin, mambo mbalimbali, lakini hatuna kabisa hiyo teknolojia hapa. Na kisha hiyo fermentation, ni vipi tena hizo feve zitaweza kufanywa? Kisha fermentation nilisema kwamba siku ya saba unazianika, ni kusema séchage. Donc après fermentation iko séchage, na unazianika, usizianike ku udongo chini. Unazianika juu ya bash ama juu ya kahala ambao umejenga ili jua iweze kufika. Na unakeshea kwamba wakati unapoanika kusingie mambo ya uchafu, mchanga, kuku zisikie zinatia uchafu ndani ama mbuzi, lakini naitia nafasi ambapo itakuwa safi. Hizo siku saba ambazo umezizungumzia haziongezeki ama hazipungui? Zikiongezeka tunaingia kwenye wanataya fermentation putrid, ni kusema kakao inaanza oza. Na kama zinapunguka zitafanya kwamba fermentation isikue achevé, donc itakuwa na rangi za kibao, wanataya nini, fev ardoise, zinakuwa na rangi mbaya ambayo inaonyesha kwamba fermentation haikuisha. Najua katika hiyo fermentation inapelekea kukua na kalite ya mzuri ya zile fevze zitaweza kupelekwa sokoni ziweza kukubalika. Mbali na kusema katika yale mojawapo ya yale matokeo natokana na kakao kama vile hiyo chocolate ambayo ulizungumzia, ikisha onekana kutokana na hiyo kakao ambayo iliweza kuwa fermente vizuri na natosha vile utamu ulio uzuri, na mazara machafu gani ama ingine makosekansi gani ingineza tokea suite ya kutokufermente vizuri? Nilikuwa nimezungumzia kama kakao haiko bien fermente, inakuwa na nyenye tunataya fev ardoise, donc fermentation ambayo haikuishililia inashukisha bei ya kakao kwanja wakati unapoenda kuiuzisha. Hapa kwetu hatuifate sana, lakini Ulaya inashukisha bei ya kakao, na wakati ambapo wanatengeneza ndani chokola inakuwa na uchungu mwai vya sawa acid ndani yake ambao hawaifurahie vile. Ni kusema tu unapaswa kukeshea tuweze kutoa kalitia mzuri juu wanaoikula waweze kufurahia. Wakati unapopiga chakula hautapenda mtu alete tena komandere kusema chakula haina chuvi, haiko kitamu, lakini unapenda utengeneze kitu ambacho kila mtu atakifurahia wakati anapokula. Ukiwa na ujuzi zaidi katika hiyo fermentation, ni onyi lako gani kwa hawa wakulima wetu katika umlimo wa kudumu kakao? Kwa nini mlimo wa sasa hawajakuwa na hizo strategia mno? Ni pendekezo lako gani, onyi lako gani kwa kuweza kuasi waweze kufanya hiyo fermentation vizuri ili wapelekee tena kufanya sijui zaidi kipi? Naanza ni kitu ya muhimu sana, kama mtu ameanza kupanda kakao anapenda aweze kufikia soko mzuri. Na mara unapo kuwa na kakao ambao haiko fermente vizuri, wale ambao wanainunua wanaanza kuikataa, wanaanza kusema kwamba tunakuinunulia kwa bei chini, na itakuwa wewe ndiye mkulima unayepoteza, ambaye umefanya miaka 3 unalima lakini sasa wanaanza kataa mazao yako. Ndio ni kwa faida ya mkulima kufanya fermentation ili aweze kuzisha vizuri, aweze kupata bei nzuri. Na ninawasii kabisa aweze kuifanya, kwa sababu kakao yetu iweze kuwa na damani, iweze kuwa na valeur sana huko kwa soko za kiulimwengu. Nashukuru. Sawa, nakushukuru. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na Idadi. Idadi, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.